تو لپکو، جمع کرو مال، کہیں ہم محروم نہ رہ جائیں. میں اس کو بالبداہت غلط سمجھتا ہوں، اس لیے کہ یہ واقعہ اگر غزوہ احد کا ہوتا تب تو بات معقول ہو سکتی تھی، اس لیے کہ اس وقت تک دنیا کا جو سابقہ رواج چلا آ رہا تھا اسی کے مطابق وہ قانون یہ تھا ان کے ہاں، جو چیز جس کے ہاتھ لگ گئی اس کی ہے بس. لیکن غزوہ احد میں کیا ہوا؟ غزوہ بدر میں حضور نے قانون نافذ کر دیا، سورہ انفال میں اس کا ذکر موجود ہے، جو بھی کچھ ہے جمع کر دو، ڈھیر لگا دو اور اس کو برابر برابر تقسیم کیا جائے گا. کچھ لوگ پہرے پر کھڑے تھے، جنگ میں حصہ ہی نہیں لیا، انہیں بھی حصہ ملے گا. کچھ لوگ وہ تھے کہ جو دوڑ رہے تھے مکی، جو بھاگ رہے تھے قرشی، ان کو پکڑ رہے تھے تو ان کا پیچھا کیا ہے انہوں نے، تو مال غنیمت میں سے کچھ ان کے ہاتھ میں نہیں آیا ہے، لیکن یہ کہ وہ جمع کر دو سارا. پانچواں حصہ اللہ کا ہے، اللہ کے رسول کا ہے، بیت المال کا ہے، اور باقی چار حصے برابر برابر، چاہے کمپیٹنٹس ہیں اور چاہے نان کمپیٹنٹس ہیں، لڑے ہیں یا نہیں لڑے ہیں، کہیں پہرے پر ہیں وہ بھی اور کہیں وہ تعاقب کرتے ہوئے چلے گئے ہیں دور، وہ بھی، سب کو حصہ ملے گا، سوار کا دوہرا اور جو پیدل ہے اسے اکیرا. اس لیے کہ سوار جو ہے اپنی سواری جو لے کر آیا ہے، تو دو گھوڑے تھے غزوہ بدر میں بھی، دو تھے صرف، 100 گھوڑوں کا رسالہ تھا اس وقت بھی قریش کا، جبکہ حضور کے ساتھ صرف 2 گھوڑے تھے، گھوڑ سوار تھے، 12 اونٹ تو تھے نا، تو اونٹ والا اپنے اونٹ کے چارے کا بندوبست خود کرتا تھا، کوئی سپلائی لائن تو نہیں تھی آج کل کے فوج کے زمانے کی طرح کی، بلکہ جو ہے چارے کا، اپنے اونٹ کا، اپنے گھوڑے کا خود انتظام کرتا تھا. لہذا اس کو دوہرا حصہ مال غنیمت میں سے، اور جو پیادہ ہیں انہیں اکیلا حصہ، یہ قانون بن چکا. لہذا مال غنیمت جمع کرنے کے لیے وہاں سے ہٹنے کی کوئی بات نہیں تھی، میرے نزدیک قطعاً نہیں تھی، میں اس کو تسلیم نہیں کرتا. بلکہ من بعد ما اراکم ما تحبون سے مراد ہے فتح. فتح جو انسان کو محبوب ہے، اور اس کی میں تفسیر کرتا ہوں سورہ صف کی آیت سے، واخرا تحبونها نصر من اللہ وفتح قریب. تم سے وعدہ جنت کا بھی ہے، مساکن طیبہ کا بھی ہے، مغفرت کا بھی ہے، مزید ایک اور شے جو تمہیں بہت پسند ہے، محبوب ہے، یعنی اللہ کی طرف سے مدد آیا چاہتی ہے اور فتح تمہارے قدم چوما چاہتی ہے. فتح انسان کو محبوب ہے، نوٹ کیجئے، بندہ مومن کے لیے اس کا نصب العین سوائے اللہ کی رضا کے کوئی شے نہیں ہے. فتح بھی مطلوب نہیں ہے، مقصود نہیں ہے، اصل چیز مقصود کہ اللہ راضی ہو جائے. مجھے اگر شہادت نصیب ہو گئی تو فتح اگر ملی بھی تو میں نے تو نہیں دیکھی نا، لیکن میں تو کامیاب ہوں اللہ کے ہاں. حضرت حمزہ نے وہ بعد میں جو ہے فتح مکہ کا منظر تو نہیں دیکھا، جب حضور 10,000 قدوسیوں کے ہمراہ جو ہے مکہ میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے، حضرت حمزہ نے تو نہیں دیکھا، لیکن کیا وہ ناکام ہے؟ وہ تو غزوہ احد میں شہید ہو گئے. تو اصل میں یہ جو ہے فتح کو اگر تم نے محبوب سمجھا ہوا ہے، فتح کا تعلق اس دنیا سے ہے، تو گویا کہ دنیا تمہارے نہاں خانہ دل کے اندر کہیں چھپی ہوئی بیٹھی ہوئی ہے، یہ دنیا کی محبت کا منظر ہے کہ فتح تمہیں پسند ہے. اچھا، اس پر بڑا خوبصورت شعر ہے، اور یہ شعر کیا، یہ تو بہت سے شاعروں نے اس تصور کو، انسان سفر کر رہا ہے کر رہا ہے کر رہا ہے، اسے معلوم ابھی مجھے 10 میل اور جانا ہے، اس کے اعصاب پوری طرح تنے ہوئے چلے گا، منزل پر پہنچتے ڈھیلا ہو جاتا ہے، یہ ایک فطری معاملہ ہے انسان کا، سرشت کا، منزل کے قریب پہنچ گئے تو ڈھیلے ہوئے. اس کو جگر نے بہت عمدگی سے کہا ہے، جز ذوق سفر جز شوق طلب کچھ اور ہمیں منظور نہیں، اے عشق بتا اب کیا ہوگا، کہتے ہیں کہ منزل دور نہیں. منزل پر پہنچنے کے بعد وہ ذوق طلب شوق سفر ختم، منزل پر پہنچ گئے، ہمیں تو وہ ذوق اور شوق مطلوب ہے، منزل مطلوب نہیں ہے. تو اسی طریقے سے سمجھئے کہ تم نے فتح کو اپنی منزل قرار دیا، فتح مل گئی تو ڈھیلے پڑ گئے، نظم تو تمہارا ڈھیلا ہو گیا. حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر وعصیتم من بعد ما اراکم ما تحبون منکم من یرید الدنیا، تم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو دنیا کے طالب ہیں. دنیا سے مراد یہاں دنیا کی دولت نہیں ہے، یہ محمد رسول اللہ کے ساتھی ہیں. پھر میں یاد دلا رہا ہوں، پرجنگ ہو چکی تھی، چھلنی لگ چکی تھی، 300 منافق جا چکے تھے، اب ان 700 میں کوئی منافق نہیں تھا، کوئی طالب دنیا نہیں تھا، لیکن دنیا سے یہاں مراد کیا؟ فتح. فتح کا تعلق دنیا سے. انسان کو فطری طور پر، فطری کی بجائے خلقی طور پر، انسان کو سرشت کے طور پر فتح پسند ہے. حالانکہ شکست و فتح نصیبوں سے ہے، ولے امیر مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا. اللہ کے ساتھ جس کا تعلق ہے وہ تو اپنی گردن کٹوا کر بھی جو ہے وہ فتح مند ہے، وہ شکست خوردہ نہیں ہے. لیکن اگر تمہارے ذہنوں میں وہ تصور بیٹھا رہا فتح کا اور مطلوب دنیا میں فتح ہوئی، اسی طریقے سے دیکھیے میں کہا کرتا ہوں، ہماری چھوٹی سی تنظیم ہے تنظیم اسلامی، ہم نے اس کا نصب العین کیا رکھا ہے؟ صرف اللہ کی رضا اور آخرت کی نجات. دین قائم کر دینا نصب العین نہیں ہے، اس کے لیے